Takk for det alle sammen. Og velkommen til vår store nye spørrekonkurranse. Det vil si finalen i vår nye store spørrekonkurranse. Vi har publikum på plass, vi har dommere på plass. Og ute i kulissen her venter vår eneste finaledeltager, Sylbart Strømpe. Velkommen inn. Sylbart. Sybart, du var raskt inne, Sybart, det gikk fort. Sybart Strømpe. Ja. Det Sybart Strømpe, ja, fint, ja. Ikke Sylbart. Nei, akkurat fint. Og du klar? Ja. Du klar, du i fin form. Ja, nervene under kontroll. Ja, du vet du kan vinne 1 million kroner hvis du svarer riktig på dette spørsmålet, vet du. Ja, var det spørsmålet? Nei, det var ikke spørsmålet, spørsmålet kommer nå. Jaha, du klar? Ja. Ja, du holder hodet kaldt. Ja. Ja, nå kommer det. Ja. Ja, her. Ja. Hva kalles med et fremmedord den... Angina pectoris?